1. Dielke Teertstra. Goedemiddag. Dit uur in Nieuws & Co. Het kabinet is van plan om ruim 20 miljard euro uit te trekken als compensatie voor de aardbevingsschade in Groningen. Het bedrag is bedoeld voor de leefbaarheid in het gebied, voor infrastructuur en voor het versterken van huizen die beschadigd zijn. Maar nemen de Groningers daar genoegen mee? En het is de eerste. De Vrije Universiteit in Amsterdam gaat niet meer samenwerken met fossiele energiebedrijven als die zich niet aan de klimaatdoelstellingen houden. De vraag is of nu ook andere universiteiten gaan volgen. Nu is het NOS Journaal met Kirsten Klomp. Het kabinet trekt dus ruim 20 miljard euro uit om Groningen te compenseren voor de gaswinning. En dat is flink minder dan de regio eist, zeggen bronnen tegen de NOS. Politiek verslaggever Ewout Kiewiets over waar het geld naartoe moet. Een deel van dat geld is uiteraard bedoeld voor het schadeherstel, het versterken van huizen, wat nu echt sneller moet gaan gebeuren. Maar daarnaast wil het kabinet ook komen met een generatielange aanpak, wordt dat genoemd, om de komende decennia echt in Groningen te investeren, in werkgelegenheid, in het gasvrijmaken van huizen, in infrastructuur, zowel OV als wegen. Dus daar is het geld voor bedoeld. Bestuurders uit de regio Groningen hadden 30 miljard euro geëist voor investeringen in leefbaarheid en nog eens 5 tot 10 miljard voor schadeherstel en versterking. Het kabinet is dus van plan om de helft te geven. De Oekraïne-gezant van het kabinet is na een maand alweer opgestapt. Aanleiding zijn omstreden uitspraken over Oekraïne en Rusland. Gezant Ron van Dartel moest ervoor zorgen dat er meer betrokkenheid zou komen van het Nederlandse bedrijfsleven bij de wederopbouw van Oekraïne. In een pas verschenen boek over leiderschap zegt Van Dartel onder meer dat Oekraïners ook Russen zijn. En hij zegt ook dat de steun voor president Poetin groter is dan gedacht. Volgens minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel is Van Dartel door die uitspraken niet geloofwaardig meer. De verpleegkundige die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van meerdere patiënten blijft nog zeker 2 weken vastzitten. De man van 30 werkte op een corona-afdeling van het ziekenhuis in Assen. Wat zijn rol zou zijn geweest bij de dood van de patiënten is niet duidelijk. De onderwijsinspectie zegt dat 3/4 van de middelbare scholen onduidelijk communiceert over de vrijwillige ouderbijdrage. Zo is het soms onduidelijk dat de bijdrage niet verplicht is. De communicatie richting ouders is vaak dwingend. En de Telegraaf heeft 2 nieuwe hoofdredacteuren. Het gaat om Esther Wemmers en Kamran Oela. Ze beginnen op 1 juni en zijn de opvolgers van Paul Jansen, die voor de Telegraaf Amerika-correspondent wordt. De grootste raket die ooit gebouwd is ontploft tijdens de eerste testvlucht. Daar werd al rekening mee gehouden. Starship van ruimtevaartbedrijf SpaceX werd even na 4:30 gelanceerd in de Amerikaanse staat Texas, maar ontplofte dus een paar minuten later. De eerste lanceerpoging van de 120 meter lange raket was maandag al afgeblazen vanwege technische problemen. Ondanks de ontploffing spreekt het ruimtevaartbedrijf van een succesvolle testvlucht. Een paar honderd Feyenoord-fans zijn afgereisd naar Rome voor de kwartfinale in de Europa League tegen AS Roma. Ze mogen alleen niet het stadion in vanwege de ongeregeldheden in 2015. Deze supporter had zijn vliegticket al geboekt en vond het zonde om niet te gaan, zegt hij tegen Rijnmond. Als er wordt geloot, dan worden gelijk de vliegreizen. En ja, we konden niet annuleren. En dan, nou ja, we gingen met z'n vieren, om dat geld maar weg te gooien. En verder is Rome best een mooie stad. Ik bedoel, het is wel een beetje oude rommel, maar je kan je goed vermaken hier. Laat ik het zo zeggen. De wedstrijd tussen AS Roma en Feyenoord begint om 9:00 en is te volgen hier op NPO Radio 1. Het weer. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen regent het vooral in het midden van het land nog. Daar wordt het 1 graad of 12. Op andere plekken meer zon bij maximaal 18 graden. Dankjewel, Kirsten. Dan naar Robert Vriezen bij de ANWB. Goedemiddag. Goedemiddag, Dielke. Een redelijk drukke avondspits. Ruim 500 kilometer file op de wegen. De meeste files weer in de Randstad en in Noord-Brabant. En in Noord-Brabant is een ongeluk met vrachtwagens gebeurd op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Daar is de weg dicht. Zowel op de N2 als op de A2 heb je ongeveer 1,5 uur vertraging als je daar nu aansluit in de file. Dus je kan maar beter omrijden. En dat doe je via Venlo over de A67 en de A73. Verder nog vertraging door een kapotte auto op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Haarlem-Zuid. 9 kilometer file daar met dik 20 minuten oponthoud. De linkerrijstrook is dicht. En de spitsstrook van de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar is dicht bij knooppunt Kooimeer. Daar staat 17 kilometer file met 1,5 uur vertraging. Dat is op last van de politie in verband met de voetbalwedstrijd AZ Anderlecht vanavond. Ja, dag, tot ziens. Zo, de jaarrekening is de deur uit. Tijd voor de kwartaalcijfers van Q1. Maak ze met Speedbooks en analyseer ze met onze tussentijdse liquiditeits- en budgetprognoses. Alles onder controle. Speedbooks, de meest complete financiële rapportagesoftware van Nederland. Bekijk de demo op speedbooks.com. Wat wil je voor je 125ste verjaardag? Zou dit ooit een normale vraag worden? Als je werkt bij APG, de grootste pensioenuitvoerder van Nederland, ben je dagelijks met de toekomst bezig. Bijvoorbeeld met de levensverwachting. Hoe wij met zo'n onderwerp omgaan, heeft invloed op de financiële toekomst van miljoenen mensen. Zie jij toekomst bij APG? Kijk op werkenbijapg.nl. Hey, heb jij last van hooikoorts? Probeer dan eens iets anders dan een neusspray. Rhinoblok, een natuurlijke honingzalf voor in je neus die de pollen blokt. Goh, dat is fijn. Met twee vingers in je neus direct minder klachten. Ga daarom snel naar rhinoblok.nl. Rhinoblok is een medisch hulpmiddel. De toekomst vraagt om mensen die verder kijken. Kijk op werkenbijapg.nl. Het digitaal transformeren van uw organisatie is een spannende reis. Als partner neemt Capgemini u mee en laat u de volledige potentie van cloud ervaren. Zie Capgemini als de gids die samen met u uw bedrijf klaarmaakt voor de toekomst. Zodat u nog groter kunt dromen, sneller en beter kunt werken. Capgemini. Get the future you want. Bij GGN geloven we in een persoonlijke aanpak van betalingsachterstanden. En die houdt niet op bij onze landsgrenzen. Ook in het buitenland kiezen we voor maatwerk en de menselijke maat. Met heldere communicatie in de eigen voertaal. Kijk op ggn.nl/internationaal voor alles over onze dienstverlening. GGN. Sociale incasso levert meer op. Kijk eens goed. Welke kansen of risico's zie je? Bij VLC en Partners hebben we aandacht voor ambitie met persoonlijke dienstverlening. Kijk hoe we samen verkennen, voorkomen en verzekeren op vlcenpartners.nl. Aandacht voor ambitie. NPO Radio 1. NOS NTR. Kabinet trekt miljarden uit voor Groningen. Afgelopen dinsdag sprak de Groningse bestuurder Paas nog van grote verschillen tussen wens en aanbod. Het kabinet heeft laten zien van dit is wat we zouden kunnen doen. Waarin wij hebben gezegd dit is wat we zouden willen. Er zijn nog steeds verschillen en ik weet ook niet of het goed komt. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. Maar het kabinet trekt dus 20 miljard uit, ruim 20 miljard, om de ereschuld aan Groningen in te lossen. Politiek verslaggever Ewout Kiewit. Waar wil het kabinet dat geld voor gaan gebruiken? Nou, allereerst om schadeherstel en versteviging van huizen daar nu echt vaart achter te zetten. En daarnaast komt er echt een generatielange aanpak, noemen ze dat, om echt in Groningen te investeren. 25 tot 30 jaar om dan onder meer geld te steken in werkgelegenheid, het gasvrijmaken van huizen, infrastructuur aan te leggen en kansengelijkheid. Dus dat betekent echt dat het kabinet zich langere tijd aan Groningen wil committeren. Want hoorde je ook wel in Groningen de afgelopen tijd, er is 400 miljard hier weggehaald door al die olie- en gaswinst. Dat moet nu terugbetaald worden. Nou, dat bedrag dat is dan opgeknipt, geoormerkt noemen ze dat, voor die verschillende onderwerpen, voor het aanleg van spoor, voor werkgelegenheid. En daarmee wil het kabinet dan die ereschuld aan Groningen terugbetalen. Waar de parlementaire enquêtecommissie over sprak. Een ereschuld aan Groningen, die moet worden ingelost. Dat wil het kabinet op deze manier doen. Ja, met 20 miljard dus. Maar wat ik ook hoorde in Groningen de afgelopen tijd, Ewout, is wij willen graag 30 miljard. En worden net ook Paas hè, zeggen, ik weet niet of we er wel gaan uitkomen. Hoe tevreden zijn ze in Groningen hiermee? Ja, dat is inderdaad nog maar zeer de vraag of ze er tevreden mee gaan zijn. Want dit is inderdaad niet het bedrag waar Groningen om vroeg. Ze vroeg om 30 miljard. En die 30 miljard die was dan alleen voor de leefbaarheid. Dus naast dat schadeherstel wilde Groningen die 30 miljard. En schadeherstel gaat zo ook al snel 5 tot 10 miljard kosten, wordt gedacht. Dus als je dat ervan aftrekt, dan kom je op 15 miljard. Dat is de helft van wat Groningen vroeg. Dus dan kun je zeggen, het komt niet echt in de buurt van wat ze wilden. Nu horen we wel dat bijvoorbeeld bij dat overleg van afgelopen dinsdag, dat daar de verschillen nog groter waren. Dus dat ze al wel dichter bij elkaar zijn gekomen. Dinsdag was dus een groot deel van het kabinet daar om te praten over al die verschillende onderwerpen. Nou, er is dus wel iets gebeurd. En je zou ook kunnen zeggen, het is een behoorlijk bedrag in tijden waarin het kabinet ook moet gaan bezuinigen. Het is de vraag hoe Groningen er echt op gaat reageren. En hoe gaat dit nu verder? Ja, morgen wil het kabinet dit plan dus presenteren. Het is nu dus al grotendeels uitgelekt. En dan gaat na de meivakantie het kabinet daarover in debat met de Tweede Kamer over die kabinetsreactie op dat Groningen-rapport. En dan wordt het zo nog spannend of de Tweede Kamer dit genoeg vindt. En of de Tweede Kamer vindt dat het kabinet door kan gaan met deze aanpak van het Groningen-dossier. Of dat toch een meerderheid van de Kamer zegt dit kabinet zou moeten vallen over dit heel pijnlijk onderwerp. Dankjewel, politiek verslaggever Ewout Kiewit. Voor het eerst zegt een Nederlandse universiteit de samenwerking met fossiele energiebedrijven op. De Vrije Universiteit Amsterdam wil alleen nog samenwerken met bedrijven als Shell als die zich aan de klimaatdoelen van Parijs houden. De discussie hierover speelt al langer en op meer universiteiten, maar de VU is de eerste die zo'n verregaande maatregel neemt. Goedemiddag, Mirjam van Praag. Goedemiddag. U bent de voorzitter van het college van bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. U bent dus de eerste. Waarom neemt u die maatregel? Wij nemen deze maatregel samen met ook een andere maatregel. Wij zien dat onze onderzoekers eigenlijk veel minder dan nuttig en goed zou zijn willen samenwerken met onderzoekers die bij de R&D-afdelingen werken van de fossiele brandstofbedrijven. Wat zijn R&D-afdelingen? De onderzoekers, zeg maar, bij de fossiele energiebedrijven. Ja. Nou, en die samenwerking, die is wel heel belangrijk, want het onderzoek om de energietransitie te bevorderen is van hartstikke groot belang. Dus we moeten er alles aan doen om alle kennis te delen die zij hebben en die wij hebben, en om daarin samen te werken. Oh ja, dat klinkt eigenlijk alsof een tegengestelde van deze maatregel. Ja, dat klopt. Want wij begrijpen waarom onderzoekers die samenwerking daar terughoudend in zijn. Er wordt vaak toch niet helemaal eerlijk gerapporteerd over hoeveel onderzoek er wordt gedaan naar duurzaamheid en hoeveel onderzoek er wordt gedaan wat nog steeds ten behoeve van fossiele energie is. Ook is het nog steeds niet duidelijk dat er zijn veel bedrijven niet aanspreekbaar op hun inzet voor de energietransitie. U zei het zelf net ook al. Dus wat wij nu willen doen is twee dingen. Eén, we zeggen even een pauze. We gaan geen nieuwe samenwerkingsverbanden meer aan op het gebied van onderzoek. En tegelijkertijd gaan we een platform opzetten, nationaal, met heel veel andere partners. Daar nemen we de lead in om ervoor te zorgen dat er echte gesprekken komen waardoor de barrières die er zijn tussen de onderzoekers heel duidelijk worden en dat we afspraken kunnen maken om die weg te nemen. Ja. Dus u zegt eigenlijk, we willen juist meer samenwerken met die bedrijven, want we kunnen daar heel veel aan hebben met elkaar in de energietransitie, maar dan moeten we daar wel duidelijke kaders voor hebben. Ja, we willen meer gaan samenwerken en we denken dat die kaders daarvoor nodig zijn en dat we daarmee dan weer met meer energie, meer kennisdeling versneld kunnen doorgaan met onderzoek. En het is urgent. Ja, en u zei net ook, we stellen even een pauze in. Is het een pauze of is het een definitief besluit dit? Nee, het is niet een definitief besluit, want we hopen te bereiken met dat platform voor dialoog en debat dat we de barrières kunnen wegnemen met afspraken. En dat je dus ook dan weer afspraken zou kunnen maken met bedrijven die zich niet aan de klimaatdoelen houden? Zo is het. En dat we daar dus ook weer mee kunnen gaan samenwerken. Want die afspraken die moeten ertoe leiden dat ze zich er wel aan gaan houden. Ja, precies. Dus u hoopt eigenlijk door dit stop te zetten, zegt u, we gaan het pas weer doen als jullie je aan die doelen houden. En dan gaan we weer samenwerken. Ja, en dat kan natuurlijk voor ieder bedrijf op een ander moment komen dat het weer wel goed gaat. Met alle respect, maar hoe realistisch is het om als VU-onderzoekers dan te zeggen tegen een bedrijf als Shell of een andere groot energiebedrijf, wij gaan pas weer. Doet dat iets als je dan zegt, wij zetten de samenwerking even stop? Nou, het heeft denk ik toch wel echt een signaalfunctie. En ik denk omdat we dat platform, die dialoog met andere kennisinstellingen en met andere beïnvloeders van van fossiele energiebedrijven gaan houden, dat we daar echt wel meters zouden kunnen maken. Er wordt ook serieus op gereageerd door andere partijen, ook door Shell. En we moeten natuurlijk hoop blijven houden en hoopvol zijn. Maar je merkt toch best vaak dat dit soort initiatieven ons toch weer dichter bij het goede brengen. Wat voor samenwerkingen zijn dit eigenlijk? Hoe ziet dat eruit als jullie samenwerken met zo'n fossiel bedrijf? Ja, dat is een goede vraag. Dat kan in heel veel vormen. En het is misschien ook wel belangrijk om te zeggen dat bij de Vrije Universiteit Amsterdam zijn er eigenlijk niet zoveel samenwerkingen nu. Dus je zou kunnen zeggen, ja, haha, dan is het ook lekker makkelijk om dit zo te besluiten. Maar dat komt wel omdat die terughoudendheid er echt al een paar jaar is. En we hebben dus ook wel samenwerkingen afgehouden. Op dit moment zijn er ongeveer 4 onderzoekssamenwerkingen die best klein zijn. Maar dat gaat ook om mensen die hun proefschrift schrijven met iets waar ze dan een fossiel energiebedrijf bij nodig hebben. Dus dat gaan we nu natuurlijk niet afbreken, die bestaande samenwerkingen. Maar, en binnen wat voor disciplines zit dat dan vooral? Dat zit vaak bij scheikunde, aardwetenschappen, dat soort disciplines. Ja. Want kunt u een voorbeeld noemen van zo'n samenwerking? Ik kan een voorbeeld noemen van een samenwerking die we niet zijn aangegaan. Shell heeft hele mooie laboratoria, ook nieuw, om onderzoek te doen. En daar wilden ze heel graag samenwerken met onze onderzoekers. En dat is er toch niet van gekomen vanwege die terughoudendheid. Dus wij maken nu niet gebruik van die goede labs en we werken daar niet in samen. Zei u net al, wij zijn al terughoudend geweest in de afgelopen jaren. We hebben 3 à 4 projecten lopen. Geldt dat voor andere universiteiten niet, hè? Die hebben, sommige hebben veel meer samenwerkingen lopen. Dat gaat ook om het geld natuurlijk wat daarin zit. Is het dan voor hen eigenlijk ook veel moeilijker om te besluiten om te stoppen met die samenwerkingen? Wij stoppen ook niet met samenwerkingen. Bestaande samenwerkingen daar gaan we mee door. Verlengen. Maar de komende tijd geen nieuwe aan te gaan. Nee, ik denk wel dat dat lastiger is. Maar we hopen toch dat al die andere universiteiten wel met ons meedoen met die dialoog en dat debat in dat platform. Want daar hebben we echt interessante partners die gaan meedoen. En de universiteiten, de anderen, die zijn nu nog niet zo ver. Nee. Maar we hebben ze wel uitgenodigd. En we hebben ook institutionele beleggers uitgenodigd. Dus ABP, er wordt veel gesproken in de komende tijd in ieder geval in dat landelijk platform. Hopelijk effectief. Ja, precies. Ja. We hebben ook een aantal universiteiten gebeld voor hun reactie op jullie besluit. En die zeggen dat ze eerst hun eigen interne discussie gaan voortzetten voordat ze een beslissing nemen over samenwerking met fossiele energiebedrijven. Heel hartelijk dank voor dit gesprek. Mirjam van Praag, voorzitter van het College van Bestuur van de Vrije Universiteit Amsterdam. Robert Vriese, hoe is het op de weg? 550 kilometer file staat er bij elkaar, Dieuwke. Dus behoorlijk druk. Files in de Randstad natuurlijk, maar bij Eindhoven is het echt misgegaan op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. De weg is nog steeds dicht bij knooppunt Batadorp na een ongeluk met vrachtwagens. 80 minuten vertraging wordt er gemeten, maar ik zou niet aansluiten in die file. Ik zou omrijden via Venlo en dan pak je eerst de A67 vanuit het zuiden en vervolgens de A73. Ook op de N2 staat het muur en muur vast natuurlijk, parallel aan die A2. En op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar, eerst een pechgeval bij Haarlem-Zuid, 9 kilometer file met een half uur vertraging. Linkerrijstrook is dicht. En verderop bij knooppunt Kooimeer op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar is de spitsstrook dicht op last van de politie. En dat is in verband met de wedstrijd AZ Anderlecht vanavond. De vertraging is een half uur. Ander nieuws dan. De vakbonden dreigen met een staking bij de distributiecentra van Albert Heijn. De supermarktketen krijgt nog tot zondag de tijd om op een ultimatum van de bonden te reageren. En als Albert Heijn niet ingaat op de eisen voor een nieuwe cao, volgen er acties. Albert Heijn biedt een loonsverhoging van 6%. De bonden vinden dat veel te weinig. Een demonstratie van asielzoekers in Den Haag en Meppel ging vandaag toch niet door. Maar dat betekent niet dat de situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel nu goed is, zegt de organisatie Migrate, die opkomt voor een rechtvaardige en menselijke behandeling van vluchtelingen. Bij Migrate verwachten ze een zomer waarin het weer uit de hand loopt in Ter Apel. Ik heb nu mijn agenda helemaal leeg staan om hier bezig te gaan vanaf eind mei. Ik denk dat eind mei een beetje de datum is waarop we allemaal bang zijn van het is erop of eronder. En in Purmerend zijn serieuze plannen om de stationskat in brons te laten vereeuwigen. Drie vrouwen zijn een doneeractie begonnen voor een beeld van Brammetje, de kat die altijd op het station bij de Venne rondhing en daar de reizigers begroette. Afgelopen week werd Brammetje doodgereden en dat leverde honderden verdrietige reacties op. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. De grootste raket tot dusver is vanmiddag gelanceerd. De Starship, zoals de raket heet, is 120 meter hoog. En werd vanmiddag dus gelanceerd en dat was vanuit Texas. Klonk zo. Ja, groot gejuich bij SpaceX. Dat is het bedrijf van Elon Musk dat de raket lanceerde. In de toekomst wil dat bedrijf mensen met deze raket naar de maan en zelfs naar Mars sturen. Goedemiddag, Erik Laan. Hoi, goedemiddag. U bent onafhankelijk ruimtevaartdeskundige en docent ruimtevaarttechnologie bij Hogeschool in Holland in Delft. Ja, we horen een hoop gejuich, hè, maar even later een ontploffing. De raket ontplofte. Is het een succes? Kunnen we daarvan spreken? Het is wat je noemt een gedeeltelijk succes. Wat belangrijk was voor SpaceX is dat deze raket überhaupt natuurlijk van de launchpad weg zou komen. En dat is gelukt. Maar goed, die raket bestaat uit twee trappen. En de eerste trap die is niet helemaal aan het eind goed aan zijn eind gekomen. Want er waren op een gegeven moment 6 van de 33 raketmotoren. Ja, die werkte niet mee. En toen heeft SpaceX waarschijnlijk op dat moment ook besloten om op de rode knop te drukken om dat ding op te blazen. Waarom nemen ze dan zo'n besluit? Nou ja, voor de veiligheid. Want dat wordt op een gegeven moment kan een ongeleid projectiel worden. En dat wil je voorkomen. Ja. En ze hebben wel bijna de helft van de Golf van Mexico afgesloten voor scheepvaartverkeer. Dus dat was een veilige plek om hem dan te laten neerstorten. Ja, en hij is dus niet in de ruimte geweest? Hij is niet in de ruimte geweest. Dat was wel de bedoeling. Er zat boven de eerste trap zat de tweede trap en die moest eigenlijk nog loskomen. En dat is niet gebeurd. En die zou uiteindelijk ongeveer 80% rondje om de aarde maken en dan bij Hawaii in zee plonsen. We hebben het over de ontploffing. Maar hoe is het verder verlopen, die lancering? Hoe kijkt u daarnaar? Ja, gedeeltelijk. Ik vond het een succes, maar ik vond het natuurlijk jammer dat het niet verder ging. Hè. Dan zie je de Amerikaanse collega's van SpaceX heel erg juichen. Terwijl ik denk van ik had nog wel even wat verder willen kijken dan deze eerste 4 minuten. Dus dat vond ik jammer. En tijdens de lanceringen, tijdens het opstijgen zag je wel hoe groot deze raket ook daadwerkelijk is. 120 meter. En een enorme ravage is er aangericht op de launchpad. Ik heb beelden gezien dat daar heel veel schade is ontstaan. Dus dat wordt wel iets wat SpaceX moet gaan onderzoeken. Of dit nou, of deze raket niet wat meer in de vrije ruimte moet staan. Bijvoorbeeld de tank farm, zoals het heet, om de raket te laden met stuurstoffen, stond redelijk dicht bij het platform. En daar zit toch wel wat schade aan. Dus dat heeft wat onderzoek nodig. En ook waarom precies die 6 raketmotoren zijn gestopt tijdens het opstijgen. Wat daar nou precies gebeurd is. Dus er is heel veel data verzameld om te begrijpen wat er allemaal gebeurd is in deze testvlucht. Ja. Wat was er wel succesvol aan deze lancering? Nadat hij überhaupt natuurlijk is opgestegen. En dat is een hele prestatie. Het is de grootste raket die ooit gebouwd is en opgestegen is. Dus dat is een hele grote prestatie van SpaceX. En ik verwacht dat ze nu snel stappen gaan maken om de tweede lancering te gaan doen. En dan zullen ze geleerd hebben van deze eerste test. En dan zullen dingen niet meer fout gaan. Dan verwacht ik dat alle raketmotoren het gaan doen. En dat de tweede trap ook loskomt na de eerste trap die ontstoken is. Ik verwacht dat eigenlijk op vrij korte termijn dat ze dat gaan doen. Dan wachten we dat nog af. En dan gaan we weer kijken. Dank u wel, Erik Laan, onafhankelijk ruimtevaartdeskundige. Voor vastende moslims is het einde van de Ramadan in zicht. Toch zitten veel moslims nog in spanning of vanavond dan het einde van de Ramadan is, of dat ze nog een dag moeten vasten. Marokkaanse moslims wachten bijvoorbeeld tot zij de nieuwe maan met het blote oog aan de hemel zien staan, terwijl Turkse moslims ruim van tevoren al hebben afgesproken wanneer het zover is. Hoe dan ook, de voorbereidingen voor het suikerfeest zijn in volle gang, zag verslaggever Danny Simons. De Kanaalstraat in Utrecht, daar loop ik in de multiculturele wijk Lombok, achter de grote moskee bij het Centraal Station. En waar ik ook kijk, overal lange rijen. Bij bakkers, bij slagers, want iedereen is natuurlijk aan het inslaan voor het suikerfeest. Goed eruit zien, natuurlijk van essentieel belang tijdens het suikerfeest. Veel dames die hebben zich verzameld in de damesmodewinkels. En de heren die gaan natuurlijk naar de barbershop voor een frisse opscheerbeurt. Zeker, we merken dat er vooral veel kinderen extra zijn gekomen. Die dan met de ouders meekomen om goed uit te komen zien voor suikerfeest. En ik ga het waarschijnlijk vieren met mijn collega's hier. Dus ik vind het ook wel mooi iets. Ik heb al de hele tijd een bakker op het oog die ik wil spreken. Die heeft namelijk een kraampje voor zijn winkel gezet met allerlei lekkernijen. Alleen, er staat iedere keer zo'n lange rij dat ik diegene niet te spreken krijg. Maar volgens mij is het nu wat rustiger. Het is van die meneer daar. Maar u werkt hier? Ja, ik werk hier, ja. Wat verkoopt u hier? Dit zijn Turkse lekkernijen. Baklava's eigenlijk, zo staan ze wel bekend. En dan hebben we ook allemaal verschillende soorten pistache met walnoten. We hebben zelfs met Oreo en Nutella. Morgen dus suikerfeest. Ik begreep, u bent Turks, hè? Ja, ja. Turkse Nederlanders die weten het al van tevoren, hè? Ja, in tegenstelling tot bijvoorbeeld Marokkaanse Nederlanders die het af laten hangen van de stand van de maan. Of het morgen of overmorgen suikerfeest is. Ja. Wat betekent het voor u, suikerfeest? Nou, eigenlijk dat heel veel mensen bij elkaar komen. Echt gezelligheid, zeg maar. Je kan het een beetje vergelijken met een christelijke feest en dan bijvoorbeeld kerst. Dat echt iedereen bij elkaar komt. En dit is dan ons speciale dag. Ja. Ik begreep ook, en ik weet niet of dat in uw geval ook zo is, maar dat sommige Turkse Nederlanders in deze Ramadan-tijd, hè, ook een tijd van bezinning, ook even denken bijvoorbeeld aan de slachtoffers van de aardbeving in Turkije. Dat daar ook nog extra bij stil wordt gestaan. Hoe zit dat bij u? Ja, dat klopt. De hele maand Ramadan vasten wij ook daarom om eigenlijk een beetje het gevoel te krijgen van wat mensen voelen. Dus aan de ene kant voel je wel de verdriet, maar de andere kant vier je eigenlijk wat je de hele maand hebt gedaan. Ja. Dus ik vind het iets moois, maar natuurlijk ook ergens een verdriet in. Het besef dat alles gewoon in één keer kan gebeuren eigenlijk, dat voel je steeds meer. Gewoon mixen alsjeblieft. Ondertussen een meneer bij de bakkerswinkel die van alles en nog wat bestelt. Doe maar meer van deze alsjeblieft. Zo meneer, u heeft afgerekend. Ja? Ik zag u allerlei orders plaatsen. Ik wil dit en dat in mijn doos hebben, allemaal voor het suikerfeest. Ja, zeker, zeker, zeker. Het is een grote dag, hè? En mag ik u vragen, wat is uw achtergrond? Marokkaans. En ik begrijp, voor Marokkaanse Nederlanders zoals u, is het spannend of het morgen of overmorgen suikerfeest is. Ja, die ene dag. Ja, wat maakt het uit? Want u kijkt naar de stand van de maan, begrijp ik, klopt. Hè? Klopt. Zeg maar, het is aan het eind, dus na het gebed van Maghreb. Dan krijgen we te horen van, joh, is het wel leed of niet leed. En wat betekent het suikerfeest voor u persoonlijk? Eerlijk gezegd, in Nederland heeft het heel weinig die sfeer. Dat mis je gewoon. Ik ben opgegroeid in Marokko tot mijn 17e. En voor mijn kinderen is het toch wel anders dan hoe ik het voel. Ik doe het veel meer voor de kinderen. U wil graag dat gevoel dat u in Marokko heeft gevoeld. Ja. Wilt u overbrengen aan uw kinderen die dat niet kennen? Juist. Hier zit je toch beperkt met kleine woningjes. Dus je kan niet overal doen wat we in Marokko doen. Dit is toch anders. Het voelt toch anders. En u gaat ook uw familie bellen? Veel contact mee? Ja, sowieso. Feliciteren. Ja, 's ochtends gelijk. Om 7 uur is het gebedstijd. En, ook heel belangrijk, als je ruzie hebt met iemand hebt gehad, je hoort het eigenlijk goed te maken met die mensen. Heeft u nog ruzies bij te leggen dit jaar? Helaas wel. Nou, succes daarmee dan. Ja. En vooral heel veel plezier. Dank je wel. En eet smakelijk. Dank je wel. Hoi, hoi. Hoi, hoi. Ster. Wat maakt het Concertgebouw nou zo bijzonder? We vragen het Jaap van Zweden. Zoveel beroemdheden, legendarische mensen hebben hier gespeeld. En als je de zaal binnenstapt, voel je dat ook altijd. Je voelt aan het podium dat daar zijn wonderen gebeurd. Die zaal is niet alleen van de muzici. Die zaal is van heel Nederland. Help mee het Concertgebouw door te geven aan volgende generaties. Met een donatie of een legaat aan het Concertgebouwfonds. Kijk op Concertgebouw Steun Ons. Ben jij amateurvoetballer? Zo'n echte die met zijn tas op het stuur door weer en wind naar de club fietst? Zo eentje die er elk weekend het beste van maakt? Dan is dit jouw kans om live op ESPN de wedstrijd van je leven te spelen. Meld je nu aan op wedstrijdvanjeleven.nl. Mede mogelijk gemaakt door de Vriendenloterij. 18 plus, speelbewust. De Jong Intra Vakanties. Jouw vakantie. Gewoon perfect geregeld. vakanties. Vraagje, hoeveel is 84 gedeeld door 7? 12. Ik heb in 12 weken foutloos leren rekenen. Ook uw kind kan foutloos leren rekenen. Schrijf nu in voor een gratis proefles bij u in de buurt. Fysiek of online op foutloosrekenen.nl. Hi, Frank hier. Zonweringsspecialist van Ambiance. Weet je nog, die hitte in huis afgelopen zomer? Daar is een oplossing voor. Met de juiste combinatie van zonwering, raamdecoratie en automatische bediening is jouw huis tot wel 5 graden koeler. Ga voor tips en informatie naar ambiance.nl. Het grote genieten begint bij Ambiance. Ja, en daar is dan de shortlist. Welk boek wordt managementboek van het jaar? We weten het op 20 april. Kijk voor uw keuze op managementboek.nl/shortlist. Winst is dé nieuwe manier van investeren in crypto. Je kan crypto kopen met 82% lagere tarieven, maar nu ook investeren in cryptobundels. Met bundels spreid je automatisch jouw investering in één klik zonder minimumbedrag. Begin nu met €5.000 transactietegoed. Zie winst.com voor prijsvergelijking en voorwaarden. Let op, met beleggen kun je inleg verliezen. NPO Radio 1. Het is 17:30, tijd voor het nieuws met Kirsten. Het Europees Parlement heeft nieuwe wetten goedgekeurd waarmee fraude met cryptomunten moet worden aangepakt. Platformen die munten als Bitcoin en Ethereum aanbieden moeten gebruikers voortaan beter informeren over de risico's. En ook moeten ze meer doen om witwassers op te sporen. Het kabinet heeft voor compensatie van de gaswinningsschade in Groningen ruim 20 miljard euro over, melden bronnen aan de NOS. En daarvan moet ook herstel van schade en versterking van huizen worden betaald. Groningen had 30 miljard euro geëist, nog los van schade en versterking. De Oekraïne-gezant van het kabinet is na een maand alweer opgestapt. De aanleiding zijn omstreden uitspraken over Oekraïne en Rusland. Gezant Ron van Dartel werd eind maart benoemd. Hij moest zorgen voor meer betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven bij de wederopbouw. De gier die vorige week ontsnapte uit diergaarde Blijdorp in Rotterdam is vanochtend gezien in een bos bij Burghaamstede. Toen medewerkers van Blijdorp aankwamen om de vogel te vangen, was hij alweer vertrokken. De dierentuin probeert nu samen met boswachters te achterhalen waar de gier naartoe is gevlogen. Dankjewel, Kirsten. Dan naar Robert Vriezen. Waar staat het vast? Ondertussen 650 kilometer file in het land. De meeste file is in de Randstad. Verkeer bij Eindhoven staat natuurlijk helemaal vast na een ongeluk met vrachtwagens op de A2. Vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. Zo'n 80 minuten vertraging, zowel op de A2 als op de N2. En de weg is dicht, dus je moet omrijden. En dat gaat via Venlo over de A67 en de A73. Verder vertraging op de A9 door een afgesloten spitsstrook vanuit Amstelveen naar Alkmaar. 14 kilometer file met 20 minuten vertraging. Dat is op last van de politie in verband met de wedstrijd AZ Anderlecht vanavond. En op de A10 rijdt het langzaam door een kapotte auto vanuit knooppunt Watergaasmeer naar knooppunt Koenplein. Bij Amsterdam Slotervaart 7 kilometer file met een half uur vertraging. Er zijn daar 2 rijstroken dicht. Marco Verhoef. Marco, ik zit in een soort complete keuzestress deze week. Elke keer is het, moet ik mijn zomerjas aan, mijn winterjas, mijn regenjas? Kan ik buiten iets afspreken? Moet ik ergens binnen met iemand iets gaan doen? Ik weet het gewoon niet meer. Het is van alles wat. Nee, ik zou voorlopig ook lekker alle opties open houden. Dus niks opbergen, niks opruimen, alles bij de hand. Dan kom je nooit bedrogen uit. Het is op dit moment wel op veel plaatsen droog. Een paar buien in het zuiden, maar ook mooie opklaringen. De zon schijnt hier in Hilversum ook eventjes. Maar er komen nog wel weer meer buien aan voor de avond en vooral vannacht. Zullen we ze zien in het zuiden en midden van het land. Het noorden de opklaringen. Daarmee is droge minimumtemperatuur een graad of 8. Ja, en morgen hebben we dan grote verschillen in ons land. Woon je in het noordoosten, dan ben je lang spekkoper. Want er schijnt de zon van tijd tot tijd en kan het zelfs 19 graden worden. Gaan we iets naar het zuiden, dan ligt er een band dwars over het midden van het land waar dikke bewolking voorkomt, waar het eerst af en toe wat regent en waar die neerslag later soms wat intensiever wordt en er ook onweer bij kan voorkomen. En in het uiterste zuiden van het land is het dan weer vaker droog met wat zon. Nou ja, in die regengebieden heb je natuurlijk de lagere temperaturen van misschien maar 14 graden. In het zuiden is het 15 tot 17 graden. Uiteindelijk schuift dat morgenavond naar het noorden. Zaterdag beginnen we droog met wat zon. Daarna weer buien van het zuiden uit. 17 graden, zondag 13. En dan begin volgende week, ja, daar komt die winterjas weer hoor. Rond de 10 graden. Met eerst nog een paar buien, maar later wordt het wel rustiger. Succes ook voor mensen die hun spullen moeten pakken voor de meivakantie. Alles meenemen. Alles meenemen. Doei, dankjewel. Kan jij ook zo genieten van even samen buiten eten? Van der Garde tuinmeubelen. Jouw tuin, jouw moment. wdgarde.nl. Piano Biennale. Van 19 tot en met 23 april staat de Piano Centraal in Musis Arnhem en de Vereniging Nijmegen. 5 dagen vol muziek, theater, dans en expositie. Free the piano. Bestel je kaarten via pianobiennale.com. Kom proefzitten in Opheusden, Duiven en Apeldoorn. Of kijk op vdgarden.nl. Ik ben verzekerd bij ARAG. Dus nu de nieuwe zonnepanelen fout geïnstalleerd zijn, kan ik hun hulp goed gebruiken. Mam, de stroom is weer uitgevallen. Soms valt de stroom uit en de installateur weigert langs te komen. Dat is al de derde keer deze week. Daarom bel ik met ARAG, om te kijken of we juridische stappen gaan ondernemen. Goedemiddag, met Karin van ARAG. Waarmee kan ik u helpen? Met ARAG kun je op het recht vertrouwen. ARAG, juridisch probleemoplossers. Direct duurzamer rijden met uw huidige wagenpark? Kies Nestemai Renewable Diesel. Een HVO 100 brandstof voor alle dieselmotoren. Levert tot wel 90% minder uitstoot van broeikasgas. Maak vandaag nog duurzame impact. Verander van brandstof, niet van wagenpark. Tank Nestemai Renewable Diesel. Oh nee, alweer verkoudheid of hooikoorts. Probeer Nasofree, een natuurlijk middel wat je neus reinigt. Je hebt meteen weer lucht. Je kunt Nasofree gewoon altijd blijven gebruiken. Eindelijk een schone neus met meer lucht en een goed gevoel. Ga snel naar nasofree.nl. Nasofree is een medisch hulpmiddel. Voorkom een boete, verstuur op tijd je btw-aangifte. Doe je boekhouding eenvoudig en snel met... Hey, zo, dat is genieten. Zal ik uw wijn nog even bijschenken? Oh, nou voor die prijs. Gooi me lekker vol hoor. Wil jij ook niet te duur buiten de deur dineren? Voor de beste restaurantdeals en meer, check je socialdeal.nl. Nu, 15 maanden gratis. Hey, er op uit in de meivakantie? Ontdek de beste deals en meer op socialdeal.nl. Dit is Tot half zeven. Nieuws en Co. In Soedan woedt sinds zaterdag een strijd tussen het Soedanese regeringsleger en een onafhankelijke paramilitaire strijdmacht, RSF. Nederlanders in Soedan moeten rekening houden met een langer verblijf binnen, hebben ze te horen gekregen van de ambassade. Arthur Molenaar woont met zijn gezin in Khartoum sinds 2021. Hij werkt als programmadirecteur voor CARE, dus een hulporganisatie. Ja, meneer Molenaar, goedemiddag. Hoe gaat het met u en met uw gezin? Na omstandigheden gaat het goed met ons. Zeker relatief gezien ten opzichte van heel veel andere mensen in Soedan en Khartoum. We zijn bij elkaar. We zijn relatief veilig in ons huis. We hebben genoeg te eten. We hebben genoeg te drinken. We hebben elkaar. Dus dat is in principe het allerbelangrijkst. Maar kijk, onze omgeving, daar gaat het natuurlijk afschuwelijk mee. De gevechten die nu al sinds zaterdagochtend bezig zijn, die gaan bijna onverminderd door. De gevechten vinden plaats midden in de stad Khartoum, maar ook in andere delen van het land. Midden in woonwijken waar mensen gevangen zitten. Ja, u zegt, wij zijn relatief veilig in ons huis. Wat krijgt u mee van de gevechten? Wat ik ervan meekrijg is dat ik moet zeggen, vandaag is het ietsje rustiger. Maar tot en met gistermiddag hoor je constant, haast zonder onderbreking, explosies, geweervuur, mitrailleervuur, zwaar geschut. Gevechtsvliegtuigen die overvliegen, die bombarderen, die beschoten worden weer. Alles wat je kan voorstellen bij een intensieve oorlog in een stad, dat horen wij. En betekent dat ook dat u de hele dag binnen blijft? We blijven binnen. Ik moet zeggen, we gebruiken wel onze tuin. We hebben een tuin aan de voorkant van ons huis. Daar laten we wel onze kinderen spelen. Wel blijven we wel constant zelf bij. En als er geschoten wordt, of net wat meer geschoten wordt dan normaal, of het gevoel dat er net wat dichterbij is, dan sturen we ze naar binnen. En dan zit u dus in uw huis. Heeft u daar genoeg te eten? Was u voorbereid? In principe waren we hierop voorbereid in de zin van dat wij een voorraad hadden liggen voor mocht er iets compleet onverwachts gebeuren, wat er nu daadwerkelijk gebeurd is. En we hebben wel wat andere mensen in huis, maar gelukkig waren we dermate goed voorbereid dat we het nog wel een tijdje volhouden. Misschien langzamerhand net iets minder gevarieerde dieet. Mijn voornaamste zorg is nu dat ik over 2 dagen de koffie op zal zijn. Maar wij maken het in principe prima. We hebben voldoende en wat dat betreft geen directe stress. Maar de meeste Soedanezen hadden niet zo'n voorraad. Ten eerste omdat ze niet konden voorstellen dat dit ooit zou gebeuren. En ten tweede ook niet de financiële middelen hebben om voor 2-3 weken eten en drinken aan te leggen in huis. Dus meer en meer ook collega's en vrienden die zijn gewoon in een desperaat toestand. Ja. En hoorde ik u nou net zeggen dat er behalve u en uw gezin ook nog andere mensen bij u in huis zitten? Nou, we hadden op zaterdagochtend vroeg mijn dochter, kunnen mijn vriendjes komen spelen? Dus ik had ze uitgenodigd en die waren om 9:30 waren die van huis weggegaan. En ze werden bijna overreden door trucks van het leger. En om hen heen begon het geschieten en hebben gelukkig ons huis weten te bereiken. En sindsdien zitten ze bij ons. Wat ook gelukkig wel voor de kinderen heel veel afleiding geeft. Omdat dat betekent dat ze hun speelkameraadjes hebben om samen mee spelletjes te doen, te voetballen. En op een eigen manier de verhalen en de situatie op hun manier te kunnen delen. Dus in principe is het een geluk bij een ongeluk dat zij hier zijn. Wil Nederland graag Nederlanders evacueren. Hè? Er staan 2 vliegtuigen klaar in Jordanië om Nederlanders op te halen. Wilt u ook weg als dat veilig kan? Ja, dat is een heel dubbel gevoel. We zijn hier als hulp, mijn vrouw en ik, we zijn hier als hulpverleners. Dus ons werk is onder andere om noodhulp te bieden. Dat was al heel erg belangrijk voordat de crisis begon. 15 miljoen mensen in Soedan, voordat deze oorlog uitbrak, waren al afhankelijk van noodhulp. Op een bevolking van 45 miljoen mensen betekent dat 1 op de 3. Dus dat is nu alleen maar erger en meer. Dus ons werk hier, het feit om hier te zijn, is nu belangrijker dan ooit. Maar tegelijkertijd zit ik hier met kinderen en ik wil niet mijn kinderen in deze situatie houden. Ik wil dat mijn kinderen hieruit weggaan. En uiteindelijk is dat toch je eerste prioriteit. Heel veel dank voor dit gesprek en ook heel veel sterkte daar in Khartoum. Arthur Molenaar. De Oekraïner Yevgeny Maloletka is de nieuwe winnaar van de World Press Photo. Dat is de meest prestigieuze fotoprijs van ons land. De fotograaf maakte op 9 maart 2022 een indringende foto voor persbureau AP in de Oekraïnse stad Mariupol. Anna-Lena is verantwoordelijk voor die verkiezing van de World Press Photo. Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, eerst voor de mensen die foto niet hebben gezien of niet meteen weten om welke het gaat. Kunt u hem voor ons beschrijven? Ja. De World Press Photo van het jaar toont een gewonde zwangere vrouw, Irina, die op een brancard liggend door 5 mannen uit een kraamkliniek wordt gedragen, omdat die kliniek beschadigd raakte tijdens een Russische luchtaanval in Mariupol in de Oekraïne. En op de achtergrond zien we verwoeste gebouwen. En wat er na het maken van de foto gebeurt, is dat de vrouw naar een andere locatie wordt vervoerd, waar de baby dood wordt geboren. En de moeder zelf sterft kort daarna ook aan haar verwondingen. Het is een hele indringende foto. Ik zit er ook nu naar te kijken. U beschreef hem net al mooi. Je ziet ook nog rook op de achtergrond van de bombardementen. Er zit dus ook een heel heftig verhaal aan vast. Waarom is dit nou de winnaar? Ja, de foto is gemaakt op 9 maart 2022. Dus de weken waarin de slag om Mariupol plaatsvond. En het is een foto dat als bewijs dient voor de oorlogsmisdaden die de Russische invasie de Oekraïnse bevolking heeft aangedaan. En het is dus een historisch moment in deze oorlog. En het laat ook de apocalyptische verwoesting van de stad zien, waar volgens de Oekraïne minstens 95% van is verwoest. En de foto vat eigenlijk in 1 beeld samen wat voor menselijk leed de Russische invasie daar heeft veroorzaakt. Het is een hele toegankelijke foto en iedereen ziet dat een zwangere gewonde vrouw die tussen verwoeste gebouwen op een brancard liggend wordt vervoerd, onmenselijk is. Was het eigenlijk gewoon van begin af aan wel duidelijk voor de jury dat het een foto van de oorlog in Oekraïne moest zijn dit jaar? Dat was al vrij vroeg duidelijk. Ze vonden het wel uiteraard gewoon een heel belangrijk verhaal en nieuws gebeurtenis in de wereld. Die ook heel veel invloed heeft gehad op de rest van de wereld. En in die zin was dat al vrij vroeg duidelijk. Ja. Deze fotografe, Yevgeny Maloletka, was een van de laatste fotografen die nog in Mariupol aan het werk was. Wat weet u over de omstandigheden? Hoe moeilijk was het voor hem om deze foto te maken? Hij is in Mariupol gebleven samen met een aantal andere fotografen. Om te gaan fotograferen. En het was op dat moment levensgevaarlijk daar. En vrijwel alle andere journalisten hadden de stad al verlaten. Maar hij ging door met zijn werk. En hij zei dat hij gewoon wilde blijven om de werkelijkheid van die Russische aanvallen te laten zien. En te laten zien dat ze niet strategische doelen aanvielen, maar willekeurige locaties. Ja. En dat zou ik niet geven om slachtoffers. Nee, en u zegt dus al, hij wilde blijven om de werkelijkheid te laten zien. Nou, wat wel saillant detail, om het zo maar te noemen, is bij deze foto, is eigenlijk dat Rusland zei, nee, maar dit is hartstikke nep. Dit is nepnieuws wat we hier zien. Maakt dat zo'n foto extra belangrijk? Ja, nou, het laat natuurlijk wel zien dat het voor de Russen heel belangrijk was, voor het Kremlin heel belangrijk is wat voor een beeld het publiek van de situatie in de Oekraïne heeft. En volgens de fotograaf is het een propagandatechniek die in Rusland vaker gebruikt wordt. En het laat gewoon zien dat voor de Russen heel belangrijk is. Ja. Maar de jury van de World Press Foto die keek daar heel anders naar. Ja, zeker. Dat het voor de Oekraïne zelf veel betekent, de foto. En we checken alle foto's op hun echtheid. Op heel veel manieren, onder andere door het opvragen van de files van de fotograaf, de originele files. We doen aan fact-checks. Dus uiteraard weten we zeker dat dit gebeurtenis heeft plaatsgevonden en dat deze vrouw is overleden, helaas. Dank dat u hierover wilde vertellen. Anna-Lena van World Press Photo. Robert Vriezen, waar staat het vast? Nou, een drukke avondspits hadden we verwacht. Het is iets drukker dan normaal. Het is normaal natuurlijk altijd al druk op donderdag. 530 kilometer file bij elkaar. De meeste files in de Randstad en bij Eindhoven na dat ongeluk met vrachtwagens op de A2. Vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp. 1,5 uur vertraging, zowel op de N2 als op de A2. Want de weg is dicht en je moet dus omrijden. Dat doe je via Venlo over de A67 en de A73. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar is in verband met de voetbalwedstrijd tussen AZ en Anderlecht vanavond op last van de politie de spitsstrook dicht. En dat veroorzaakt toch 26 kilometer file tussen Aalsmeer en Akersloot met 40 minuten vertraging. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht bij knooppunt Oude Rijn. 2 afgesloten rijstroken na een ongeluk. 10 kilometer file staat er met 1,5 uur vertraging. De Amerikaanse president Biden zegt dat zijn regering meer gaat doen om het klimaatprobleem aan te pakken. Volgens Biden moet er een schepje bovenop om de opwarming van de aarde niet boven de 1,5 graad uit te laten komen. Seems to me we have to recommit ourselves to action while still, or we still have the time. We have to step up our ambitions. We are determined to strengthen our ambition and our actions. And yes, we're willing to do the hard work to limit global warming to 1.5 degrees Celsius. Zo zei Biden tijdens een online klimaattop met onder meer Brazilië, Canada en Australië dat hij de komende 5 jaar in totaal $500 miljoen wil overmaken aan Brazilië om de ontbossing van de Amazone tegen te gaan. Ja, we hadden het net al over Soedan en daar gaan we nog even over verder. Want niet alleen in de hoofdstad Khartoum wordt sinds dit weekend gevochten, maar ook in Darfur, een regio die al heel lang te maken heeft met geweld. En ook daar woedt die strijd tussen het Soedanese regeringsleger en de paramilitaire groep Rapid Support Forces, RSF. Correspondent Alice van Gelder, ja, hoe is het in Darfur? Ja, zoals je zegt, hè, daar wordt ook gevochten, daar wordt ook geplunderd. Ik heb vanmiddag gebeld met een collega-journalist in Al-Fasher, dat is in het noorden van Darfur. Hij zegt, onze vrouwen liggen onder hun bed te huilen van angst. Hij zegt, er zijn zoveel bommen, we weten niet waar dit naartoe gaat. En we hebben weinig informatie en geen elektriciteit. Dus ook daar is de situatie heel slecht. En weten we iets over slachtoffers? Ja, Artsen zonder Grenzen zegt dat er nog één ziekenhuis is dat echt functioneert. Ook in deze stad, Al-Fasher. Ze zeggen net dat er 44 mensen overleden zijn er in het ziekenhuis die ze niet hebben kunnen redden. Maar dat ze er 280 behandeld hebben. Ze zeggen veel burgers komen binnen met schotwonden. Ook kinderen, hè? Mensen die geraakt zijn door kruisvuur. En je kan je voorstellen, dit zijn dus alleen maar de mensen die het ziekenhuis bereiken. Dus dat geeft echt maar een heel klein plaatje eigenlijk, hè, van wat er in die regio gaat. Is. Dit is een regio die wel 10 keer zo groot is als Nederland. En dus één ziekenhuis wat daar nog gaande is met artsen die uitgeput zijn. En dus proberen daar noodhulp te geven. Nou spraken we net met Arthur Molenaar vanuit Khartoum. Over de situatie daar. Hoe anders is de situatie in Darfur? Nou, op zich is die nu hetzelfde. Nu zijn het ook gevechten, hè, tussen die twee groepen. De paramilitaire groep RSF aan de ene kant en het reguliere leger aan de andere kant. Wat wel belangrijk is om te weten van Darfur is dat dit is de westelijke regio waar heel veel geweld geweest is al in het verleden. Het is in die regio waar tijdens het leiderschap van dictator al-Bashir tussen 2003 en 2009... honderdduizenden burgers zijn omgebracht door milities met de naam Janjaweed. En dat is de voorloper van de paramilitairen van de RSF. En die Janjaweed bestond uit Soedanezen met Arabische afkomst. En die hebben Darfuri van Afrikaanse afkomst gedood. En de angst in deze regio is dus heel erg groot dat dit conflict daar etnische dimensies kan krijgen. Etnische dimensies kan krijgen. En zijn mensen ook bang dat het verder uit de hand gaat lopen? Ja, nee, precies. Ja, inderdaad. Er zijn nog veel meer gewapende groepen in Darfur. Ik sprak vandaag ook met een oud-gouverneur die juist gouverneur was onder een burgerregering een tijd geleden. En hij zegt van ja, het kan zijn dat de gewapende groepen die hier actief zijn deze chaos gaan gebruiken, hè, om weer geweld te plegen. En dan is hij dus ook echt bang voor etnisch geweld, waar hij ook bang voor is. En ook andere analisten die spreken over Darfur, is dat als RSF zich terugtrekt naar dit gebied, dat zou kunnen gebeuren, hè, mochten ze grote verliezen leiden in Khartoum. Dan zegt hij, ja, dan kan het ook zijn dat ze hier naartoe terugkomen om hier wraak te nemen. Ja. Natuurlijk is dat nog een beetje vooruitkomen, maar hij zegt eigenlijk, die oud-gouverneur, eigenlijk is dat een kwestie van tijd, mocht er niet snel een staakt het vuren komen en oplossingen gezocht worden. Nou ligt daarvoor ook aan de grens, hè? Met Libië, met Tsjaad, met de Centraal-Afrikaanse Republiek. Hoe worden deze landen daarbij door beïnvloed of daarbij betrokken? Ja, Tsjaad heeft de grenzen gesloten. Hoewel er wel gemeld wordt dat er door de poreuze grenzen nog wel wat vluchtelingen naartoe gaan. Libië die heeft vandaag ontkend dat ze een van de partijen in het conflict steunen. Want RSF heeft goede banden daar met de generaal. Dus de angst is ook wel inderdaad, juist deze regio die zo daar met al die buurlanden ligt, dat het daar dan ook een soort van regionaal dimensie zou kunnen krijgen. Maar goed, vervolgens nog is dat nog te vroeg. Is het leger daar ook tegen de RSF? En we moeten gaan kijken hoe zich dat daar verder gaat ontwikkelen. Maar ja, de angst daar is groot bij alle mensen die ik daar heb gesproken vandaag. Dankjewel, correspondent Alice van Gelder. De 5 voor 6. Ik heb weer een overzicht van het opvallendste nieuws van vandaag. En we beginnen met nummer 5. Ja, in Rotterdam zijn ze nog steeds op zoek naar de gier die is ontsnapt uit Blijdorp. Waar zou die zijn, denk je? Gerels eten. Nou, dan ruikt die niet in mijn binnen zo. Ik denk dat die dat op jacht is. De medewerkers van de Rotterdamse dierentuin zijn nu al 1,5 week aan het zoeken. Ze kregen vanochtend een telefoontje. Dat kwam uit Burg Haamstede in Zeeland. Daar was die enorme vogel gespot in het bos. En net toen de Blijdorp mensen daar waren, vloog hij weer weg. Maar naartoe konden ze niet zien. Als u een grote vogel ziet met een spanwijdte van 2,5 meter... waarschuw dan Blijdorp, komen ze meteen langs. 4. Na 4 bestsellerboeken van Stephenie Meyer en 5 films die van die boeken zijn gemaakt, wordt er nu gepraat over een tv-serie. Ik heb het over Twilight. You know what you are? Your skin is hell white and ice cold. Don't go out into the sunlight. Say it out loud. Say it. Vampire. Are you afraid? No. Het nieuws over een vampierenserie dus komt van de Amerikaanse site Hollywood Reporter. Of het gaat om een compleet nieuw verhaal of een remake. En waar en wanneer die Twilight-serie dan te zien zal zijn, dat is allemaal nog niet bekend. 3. Het is nog lang niet afgelopen met de Songfestival-opschudding. Die is ontstaan na dit optreden van Mia en Dion afgelopen weekend. Jan Smit stapt nu uit de liedjescommissie van het Songfestival. Jarenlang ging hij met een groepje anderen voor de Avrotros op zoek naar de Nederlandse artiest voor dat festival. Jan Smit is ontevreden omdat hij als enige niet wilde dat Mia en Dion naar het Songfestival zouden gaan. Terwijl Avrotros zegt dat die keuze unaniem was. Jan Smit doet straks nog wel gewoon het televisiecommentaar samen met Cornald Maas. 2. Heel ander soort geluid. Het was Frank Ocean afgelopen weekend op Coachella, het festival in Amerika. Dit weekend zou hij daar weer optreden, maar hij heeft dat afgezegd omdat hij te veel last heeft van een blessure aan zijn been. Met dat optreden van afgelopen weekend kreeg Ocean, die voor het eerst in 6 jaar weer eens optrad, vooral kritiek om zijn oren, want hij kwam bijna een uur te laat. Hij verborg zich vaak achter in het decor, waardoor zelfs de camera's hem niet op beeld konden krijgen. En halverwege de show begon een DJ plotseling minutenlang plaatjes te draaien. 1. En altijd al een keer willen omroepen in de trein? Nou, dan kan je nu je slag slaan. De NS zoekt de beste treinomroeper van Nederland. Iedereen kan een video van zichzelf insturen. En de 4 beste kandidaten krijgen de mogelijkheid om hun droom uit te laten komen. En mogen met een omroepbericht proberen indruk te maken op een trein vol reizigers. Een paar jaar geleden liet deze conducteur al horen hoe je dat doet. En dekt u met verlaten van de trein om uw bagage en op waardevolle spullen mee te nemen. Zoals uw laptop, uw iPad, uw iPhone, uw smartphone, uw telefoon, uw overcheckkaart, uw portemonnee, uw jas, uw tas, uw muts, uw pet, uw bril, uw paraplu. Uw plastic tasje met spullen, belangrijke papieren en notebooken. Elke dag worden deze spullen nog steeds gevonden in de trein. Waaronder zelfs een kunstgebit en een halfhouten kunstbeen toe. Live Sport op NPO Radio 1. Feyenoord in de Europa League. En misschien komt hij wel een kans. Hier komt de kans voor Geertruida. Vanavond, rechtstreeks vanuit Italië, AS Roma Feyenoord. Vanavond, vanaf 9 uur in Langs de Lijn en Omstreken. Op NPO Radio 1. Roma Feyenoord. Wie luistert, weet meer. Ster. De ondernemingsuitdaging van vandaag. Hi, ABN AMRO. Je hoort veel nieuws over cyberaanvallen, maar ik heb geen idee hoe ik het moet aanpakken als het mijn bedrijf overkomt. Nou, je hebt een sterk cyberresponsplan nodig, zodat je weet wat je moet doen om de schade te beperken. Om je te helpen hebben we een gids vol tips geschreven. Gratis te downloaden op onze website. ABN AMRO denkt graag mee over de digitale veiligheid van jouw bedrijf. Kijk op abnamro.nl/kennisvanzaken. Bij waterschade heb je al genoeg aan je hoofd. Daarom kan je bij ASR kiezen om je schade duurzaam te laten herstellen. Minder gedoe voor jou, beter voor de wereld en net zo mooi. ASR doet het. Vraag je adviseur naar een duurzame verzekering van ASR of sluit zelf af op asr.nl. Nu in het Lalique Museum. Stromingen en gestalten. Een tentoonstelling met zeldzame juwelen en zilver. Van Art Nouveau tot Art Deco. In de historische Hansestad Doesburg. Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in. Welkom bij Snow World, het skigebied van hier. In ons skigebied ligt er verse sneeuw vanaf 0 meter. Snowworld.com. Bergen vol plezier. Nu te zien in Museum Beelden aan Zee. De iconische sculpturen van Henry Moore. Koop je tickets op beeldenaanzee.nl. Deze nieuwe tijd vraagt om nieuwe leiders. Ga voor vacatures in het hogere segment naar Top of Minds Executive Search. Want de beslissers van morgen maken vandaag het verschil. Hi, Harry hier van 50PLUS Mobiel. De overstapweken zijn weer begonnen en dat betekent mega kortingen en gratis overstapservice. Nu 7 gig en onbeperkt bellen vanaf 6 euro. Stap nu over naar 50PLUS Mobiel en bespaar. Ook een ster in wiskunde worden? Ga naar foutlooswiskunde.nl. 50PLUS Mobiel, nu ook via pricewise.nl. Zes uur. NPO Radio 1. Dielke Teertstra. Goedenavond. In het laatste half uur van Nieuws & Co. Een verpleegkundige van een ziekenhuis in Assen is aangehouden voor betrokkenheid bij de dood van meerdere patiënten. Zometeen het laatste nieuws daarover. En Feyenoord is vandaag in Rome voor de kwartfinale van de Europa League. Maar Feyenoord-fans zijn absoluut niet welkom in de stad. Betekent alleen niet dat ze wegblijven. Honderden Feyenoord-fans zijn in Rome. Nu eerst het NOS-journaal met Kirsten Klomp. Het kabinet heeft ruim 20 miljard euro over voor compensatie van de gaswinning in Groningen, melden bronnen aan de NOS. Dat is ongeveer de helft van wat Groningse bestuurders hadden geëist. Politiek verslaggever Albert Bos. Het kabinet zat er afgelopen dinsdag. Toen spraken ze met de provinciebestuurders. En volgens betrokkenen ging het toen ook echt nog om een aanmerkelijk lager bedrag. Dus in die tussentijd is het bedrag ook echt wel omhoog gegaan. 20 miljard is het dus geworden. En dat is dus nu de waarde van de ereschuld aan Groningen. Het geld van het kabinet is bedoeld voor onder meer infrastructuur en kansengelijkheid in Groningen. En ook moet van die 20 miljard het herstel van schade en versterking van huizen worden betaald. Sinds het begin van de metingen is er in de Alpen nog nooit zoveel ijs verdwenen als vorig jaar. Van de 130 kubieke kilometer zijn er 5 gesmolten, meldt de Europese klimaatorganisatie Copernicus. De oorzaken zijn minder sneeuw in de winter en de ongebruikelijk warme zomer. Eerder meldde Copernicus al dat de zomer van vorig jaar de warmste was die ooit in Europa is gemeten. Niet overal verdween veel ijs, in Scandinavië kwam er juist wat bij. De verpleegkundige die verdacht wordt van betrokkenheid bij de dood van een aantal patiënten blijft in ieder geval nog 14 dagen vastzitten. De man van 30 werkte op een corona-afdeling van het ziekenhuis in Assen, waar ernstig zieke patiënten lagen. De Starship-raket van Elon Musk is bij zijn eerste testvlucht ontploft. Vlak na de lancering in Texas vloog hij in brand en explodeerde hij. Er zaten geen astronauten in. Ondanks de ontploffing spreekt het ruimtevaartbedrijf van Musk van een succesvolle testvlucht. De gier die vorige week ontsnapte uit Diergaarde Blijdorp in Rotterdam is vanochtend gezien in een bos bij Burghaamstede in Zeeland. Toen medewerkers van Blijdorp de vogel wilden vangen, was hij alweer gevlogen. De dierentuin dacht eerst dat de gier uit zichzelf wel zou terugvliegen. Het Europees Parlement heeft ingestemd met wetten die fraude met cryptomunten moeten tegengaan. Het is de eerste keer dat Europa dit regelt voor bijvoorbeeld Bitcoin en Ethereum. Door de wet worden crypto-platforms verplicht om op papier te zetten welke technologie ze gebruiken en wat daarvan de risico's zijn. PvdA-europarlementariër Paul Tang is blij met de nieuwe regels. Het is een eerste stap, maar ik denk dat er ook verdere stappen gezet moeten worden. Dus voor alle mensen die investeren in crypto, blijf oppassen. Het is een risicovolle belegging. De afgelopen jaren werd er voor miljarden euro's aan cryptogeld wit gewassen. De Oekraïne-gezant van het kabinet is na een maand alweer opgestapt. Aanleiding zijn omstreden uitspraken over Oekraïne en Rusland. De gezant Ron van Dartel moest zorgen voor meer betrokkenheid van het Nederlandse bedrijfsleven bij de wederopbouw van Oekraïne. In een pas verschenen boek over leiderschap zegt van Dartel onder meer dat Oekraïners ook Russen zijn. En hij zegt ook dat de steun voor president Poetin groter is dan gedacht. Volgens minister Schreinemacher voor Buitenlandse Handel is Van Dartel door die uitspraken niet geloofwaardig meer. Het weer, vanavond droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen regent het ook vooral in het midden van het land nog. Daar wordt het een graad of 12. Op andere plekken meer zon bij maximaal 18 graden. Dankjewel, Kirsten. Dan naar Robert Vriezen bij de ANWB. Het is nog steeds best druk, hè? Ja, er staan nog lange files verspreid over het land. Het drukste moment van de spits ligt al wel achter ons, hoor. Maar toch nog 420 kilometer file bij elkaar. Op de A1 nu file vanuit Amersfoort naar Hengelo bij Alfred Voorst. 13 kilometer met een half uur vertraging. Heeft te maken met werkzaamheden op de aansluitende N345. De A2 is nog steeds dicht vanuit Maastricht naar Eindhoven bij knooppunt Batadorp door een ongeluk met vrachtwagens. Omrijden doe je via Venlo over de A67 en de A73. Op de A9 vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij knooppunt Kooimeer een half uur vertraging. 17 kilometer file staat er. Last van de politie is daar de spitsstrook dicht in verband met de wedstrijd AZ Anderlecht vanavond. En op de A10 wordt langzaam gereden vanuit knooppunt Watergraafsmeer naar knooppunt Koenplein bij Amsterdam Slotervaart. 8 kilometer file met een half uur vertraging. Dat komt door een kapotte auto. Er zijn 2 rijstroken dicht. Ja, doe maar lekker rustig aan. Pak de fiets naar school. Dat maakt de buurt blijer. Maak ook je buurt blijer. Meedoen is makkelijk. Ga naar Veilig Verkeer Nederland. Heb jij ook nog zo'n dure autoverzekering? Wat als je voor onze autoverzekering 20% minder zou betalen? Zou je dan overstappen? Hoera! Woonveilig is jarig en trakteert. Al 15 jaar lang zorgt Woonveilig voor de meest gekozen slimme huisbeveiliging van Nederland. Maak nu extra voordelig kennis op woonveilig.nl. Woon slim, woon veilig. Nu en in de toekomst. En? Zou je overstappen? Wij kijken naar de autopremie die je nu betaalt en verlagen die met 20%. Ga naar promovendum.nl, ook voor de voorwaarden. Promovendum, verzekeringen voor hoger opgeleiden. Nu 15% korting op alle huisbeveiligingsproducten. Check woonveilig.nl. Ken je Team SD Works? Dat is de beste wielerploeg van de wereld. Maar ken je Tom ook? Tom is HR en salarisexpert bij SD Works. Je kan nu een meet and greet winnen met mij. Zou een meet and greet met Demi Vollering van Team SD Works niet leuker zijn, Tom? Ja, dat kan ook. Race nu naar meetsdworks.nl. SD Works, HR, salaris en wielrennen. SD Works, Works. Voor een goede bril ga je natuurlijk naar een opticien. En voor een occasion waar je niet raar van opkijkt, ga je naar vierbovag.nl. Dan weet je namelijk zeker dat het goed zit. Wij zijn dé betrouwbare occasion site met garantie en heldere all-in prijzen op iedere auto. Kom dat zien op vierbovag.nl. De helpende hand van Rijdend Nederland. SD Works. HR, salaris en wielrennen. NPO Radio 1. NOS NTR. Een 30-jarige medewerker van een ziekenhuis in Assen is begin deze week aangehouden. Deze man wordt ervan verdacht dat hij betrokken is bij verdachte sterfgevallen in het Wilhelminaziekenhuis in Assen, waar hij als verpleegkundige werkzaam was. Volgens het Openbaar Ministerie blijft hij nog minstens 14 dagen in voorarrest. Dielke Teertstra. Nieuws en Co. En die verpleegkundige, dat is het van het Wilhelmina ziekenhuis, is dus gearresteerd omdat hij betrokken zou zijn bij de dood van meerdere patiënten tijdens de coronapandemie. Wat hem precies wordt verweten is nog onduidelijk, maar hij blijft dus voorlopig vastzitten. Justitieredacteur bij de NOS, Remco Andringa. Ja, wat weten we, Remco, tot nu toe over wat hier aan de hand is? Nou ja, dus dat het gaat om een verpleegkundige die werkte op de corona-afdeling van dat ziekenhuis. De longafdeling is dat, die destijds was ingericht als coronavleugel. En het OM verdenkt hem ervan betrokken te zijn geweest bij het overlijden van meerdere patiënten. Maar om hoeveel mensen het gaat, wil het OM niet zeggen. Het onderzoek richt zich in ieder geval op de hele coronatijd, van maart 2020 tot mei 2022... In sommige media gaan getallen rond van het aantal sterfgevallen dat nu wordt onderzocht, maar die zijn niet bevestigd. Het zal ook niet zo zijn dat alle sterfgevallen in het ziekenhuis tijdens die bewuste periode opeens verdacht zijn. Maar het is natuurlijk wel logisch dat een deel daarvan nu tegen het licht wordt gehouden. De verpleegkundige die is in ieder geval afgelopen maandag aangehouden door de politie en hij heeft de afgelopen dagen vastgezeten. En vanmiddag bepaalde de rechtbank dat hij, een man van 30 is de verdachte, voorlopig nog in de cel moet blijven, zodat de politie verder onderzoek kan doen. En hoe is de politie bij hem terechtgekomen? Nou, dat begon allemaal met een melding bij het ziekenhuis. Van wie die melding kwam en waarover die precies ging, dat wil het ziekenhuis niet zeggen. Alleen dat het een melding van buiten het ziekenhuis was, dus niet van een collega van deze verpleegkundige. Er is toen meteen intern onderzoek gedaan, waarbij de verpleegkundige op non-actief is gesteld. Vervolgens is de inspectie gezondheidszorg ingeseind en heeft het Wilhelmina ziekenhuis zelf aangifte gedaan bij de politie. En dat was het begin van het strafrechtelijk onderzoek dat nu bezig is. Het Openbaar Ministerie laat daar dus nog erg weinig over los. Zegt zich er wel bewust van te zijn dat dat leidt tot een hoop vragen. En misschien ook wel onrust onder patiënten of nabestaanden van patiënten. Maar benadrukt dat er in deze fase van het onderzoek nog heel veel onzeker is. En dat uitspraken over wat er mogelijk aan de hand is, het onderzoek in de weg zouden kunnen zitten. Ja, ze doen dus ook geen uitspraken over hoe die patiënten dan zouden zijn gestorven. Nee, daar wordt nog niks over gezegd. Hoe reageert het ziekenhuis? Ja, daar zijn ze geschokt dat een van hun 1300 medewerkers wordt verdacht van iets heel ernstigs. We spraken bestuurslid Hans Mulder en hij zei het volgende. We hebben gisteravond, dat is woensdagavond, het personeel ingelicht. Maandag is de medewerker aangehouden. En zijn er ook een aantal verpleegkundigen gehoord voor een getuigenverklaring bij de politie. En dat was heftig voor deze verpleegkundigen. En ook gisteren die bijeenkomst met onze medewerkers, dat was een hele emotionele bijeenkomst. Wat verschilt ze is? Nou, tranen, ongeloof, verdriet, ook boosheid. Dat voel ik bij mezelf ook. Hè, ongeloof, dat je denkt, dat kan niet waar zijn. Verpleegkundigen die ook in die periode keihard gewerkt hebben. En nu het gevoel hebben, heb ik het nou niet goed gedaan? Hadden we iets wel of niet moeten zien? Terwijl die medewerkers eigenlijk allemaal gewoon een standbeeld verdienen. Die hebben echt in die periode de zorg overeind gehouden voor onze patiënten. En dat hebben zij echt op zo'n goede manier gedaan. Dan is het voor hen heel erg zwaar dat dit nu over ze heen komt. Remco, komt het eigenlijk vaker voor dat ziekenhuismedewerkers worden verdacht van de dood van patiënten? Van ziekenhuismedewerkers ken ik zo gauw geen voorbeelden. Maar iets breder beschouwd in de zorg komt dat heel af en toe wel voor. In 2019 bijvoorbeeld kreeg iemand die in verschillende verzorgingshuizen had gewerkt in de regio Rotterdam 20 jaar cel en TBS omdat hij meerdere patiënten insuline had toegediend. 4 ouderen kwamen daardoor om het leven. En ook uit het buitenland zijn er wel voorbeelden. Maar gelukkig zijn dit soort zaken echt wel uitzonderlijk. Als het specifiek gaat over verpleegkundigen, dan speelde de meest recente opvallende zaak zich af in Den Bosch. Daar was iemand ook in coronatijd als verpleegkundige aan het werk, maar die bleek daar helemaal geen papieren voor te hebben. Die meneer had niet meer dan een EHBO-diploma, dus dat viel vrij snel op dat hij er niet zoveel van bakte tijdens de 2 weken dat hij in het ziekenhuis werkte. En hij kreeg ruim een jaar cel, want ondanks dat hij geen kwaad zou hebben aangericht, heeft hij patiënten wel in gevaar gebracht. Maar goed, dat is wel weer van een andere orde dan wat hier nu aan de hand is in Assen. Een verpleegkundige die overigens wel de juiste papieren had en nu wordt verdacht van de dood van meerdere patiënten. Dankjewel voor jouw uitleg, justitieredacteur Remco Andringa. UNICEF slaat alarm over de wereldwijde vaccinatiegraad onder kinderen. Volgens een rapport van de kinderrechtenorganisatie is die fors gedaald. Het aantal gevaccineerde kinderen daalde vooral hard in armere landen. En daar leidde dit al tot uitbraken van dodelijke kinderziektes. Goedenavond, Patricia Bruining, kinderarts en epidemioloog aan het UMC Utrecht. Goedenavond. Het leidde dus al tot uitbraken. Hoe ernstig waren die uitbraken? Ja, dat wisselt erg van over welke uitbraak je het hebt. Er zijn wereldwijd de afgelopen jaren meerdere uitbraken van mazelen geweest. Op dit moment is er onder andere een grote mazelenuitbraak gaande in Zuid-Afrika. En de exacte cijfers over de sterfte daaromheen, die zijn eigenlijk niet helemaal duidelijk, omdat ook niet alle kinderen het ziekenhuis bereiken. Maar we zien eigenlijk steeds dat de meest kwetsbare gebieden, daar komen die uitbraken het eerste voor. En die treffen ook altijd mensen die toch al slecht toegang hebben tot gezondheidszorg. Dus ja, dat is een beetje een perfect storm die je dan krijgt. En gaat het alleen om de mazelen? Nee, het gaat niet alleen om de mazelen. Maar dat is wel de ziekte die het eerste en het meest heftig dan de kop opsteekt. En dat komt omdat mazelen ja, de meest besmettelijke kinderziekte is eigenlijk die we kennen. Dat betekent ook dat op het moment dat er meer vatbaren in de samenleving zijn, hè, als die vaccinatiegraad verder terugzakt, dat dat eigenlijk de eerste infectie is die massaal weer de kop opsteekt. Ja. Terwijl andere infectieziektes, daar duurt het vaak wat langer voordat je dat ziet. Maar zijn er al wel infectieziektes waarbij je dat ook ziet? Nou, er is bijvoorbeeld ook in delen van Afrika een uitbraak van meningitis, dus van hersenvliesontsteking gaande. Er zijn ook weer gevallen van difterie gemeld. Eigenlijk een ziekte die we al heel lang niet meer zien. En dat heeft toch allemaal te maken met het feit dat hoe minder mensen gevaccineerd zijn, hoe meer kans er is voor zo'n bacterie of zo'n virus om zich weer te vestigen in een samenleving. En polio is een ander probleem. Waar we eigenlijk al jaren tegen vechten om dat de wereld uit te krijgen. En die doelen die moeten steeds opnieuw weer bijgesteld worden. Omdat we dat niet halen. Nu ook weer met de daling in de vaccinatiegraad, ook voor polio, wordt dat nog weer moeilijker om dat op korte termijn te realiseren. U zei net al, het is moeilijk om de exacte besmettingscijfers of sterftecijfers te geven. Maar weten we wel hoeveel minder prikken er gezet worden? Ja, dat varieert dus per land. Maar wat je ziet is dat er in grote delen van de lage- en middeninkomens landen waar de vaccinatiegraad toch al achterbleef ten opzichte van hier in het Westen, dat echt met 20% of 30% dat die vaccinatiegraad is teruggevallen. Dat is deels 30%. Ja, dat is deels dus kinderen die dan helemaal niet gevaccineerd zijn. Maar het zijn ook kinderen die deels gevaccineerd zijn, die dus ooit wel gestart zijn, maar dan tijdens de pandemie, waarin eigenlijk alles tot stilstand kwam, hun vaccinaties gewoon niet hebben gehad op het moment dat ze die hebben moeten krijgen. En dat moet nu eigenlijk ingehaald. Maar dat inhalen, dat gaat nog moeizaam. En is de pandemie de grote boosdoener als we het hebben over het dalen van de vaccinatiegraad? Nou, dat is wel wat dit rapport suggereert. Hè? Dat dus de pandemie echt een enorme teruggang heeft veroorzaakt in de vaccinatiegraad. Dat is toch op heel veel plekken, met name in lage middeninkomenslanden, het gevolg van de beperkte mogelijkheid om te vaccineren en de toegang daartoe. Veel gezondheidszorg was toch gewoon tijdelijk niet voorhanden. Maar daarnaast is natuurlijk ook de wat we noemen vaccine hesitancy, dus de weerstand eigenlijk tegen vaccinatie, die is ook toegenomen. In pandemietijd of sowieso? Ja. Nou, in pandemietijd, of dat dan toe te schrijven is aan de pandemie, dat kun je natuurlijk nooit helemaal hard maken. Maar het is wel opvallend dat je dat in de afgelopen jaren zie je daar wel een duidelijke knik in. Ja. Die uitbraken die u beschrijft zijn dus vooral in armere landen. Betekent dit als een ziekte als een mazelen weer zo om zich heen grijpt, of zelfs iets als polio eigenlijk weer terugkomt, betekent dat nou ook nog iets voor Nederland? Nou ja, goed, in zekere zin wel. Want we hebben natuurlijk in Nederland ook gemeenschappen waar de vaccinatiegraad laag is. Die zijn kwetsbaar, dat weten we. We zien in Nederland in die gemeenschappen elke, zeg maar zo'n beetje 7 à 8 jaar zien we eigenlijk een uitbraak van mazelen vaak terugkomen. Hè. Dat welke komt dan gemeenschappen een beetje zijn er? Ja, dus de ondergevaccineerde gemeenschappen, met name de gereformeerde gemeenschappen die vanuit geloofsovertuiging niet vaccineren. Die wonen natuurlijk vaak ook bij elkaar, of die hebben in ieder geval met elkaar veel sociale contacten. Dus dat zijn gemeenschappen waar we uitbraken van mazelen met enige regelmaat zien. En op het moment dat er in het buitenland weer meer mazelen circuleert, is ook de kans dat zo'n infectie op een gegeven moment zo'n gemeenschap weer binnenkomt en dan daar een uitbraak veroorzaakt. Ja, die is dan dus ook groter. Ja. En dat geldt voor polio ook. Wat kunnen we doen om te zorgen dat die vaccinatiegraad wereldwijd weer omhoog gaat? Ja, dat is natuurlijk niet van vandaag op morgen hersteld. Wat UNICEF zegt, en dat is een beetje een open deur, maar het verstevigen van de basisgezondheidszorg in met name de lage- en middeninkomenslanden, dat is toch waar het vandaan moet komen. Hè? Dus de gezondheidsmedewerkers die echt in de gemeenschappen, in de dorpen het werk moeten doen. Daar moet echt in geïnvesteerd. Dat moet beter georganiseerd. Daar kunnen donoren ook bij helpen, maar dat is natuurlijk ook gewoon een grote verantwoordelijkheid van die landen zelf. Ja. Economische vooruitgang is over het algemeen de beste manier om dat voor elkaar te krijgen. Maar niet van vandaag op morgen geregeld. Nee. En er wordt nu vooral ook gezegd van ga vooral ook achter die kinderen aan die dus nog die deels gevaccineerd zijn en die dat nog moeten inhalen, zorgt dat daar een programma voor komt om die inhaal mogelijk te maken. Ja. Dus ik denk dat daar de eerste winst zit. Daar de eerste winst. Hartelijk dank, Patricia Bruining, kinderarts en epidemioloog aan het UMC Utrecht. Robert Vriezen, waar staat het vast? 250 kilometer file staat er nog bij elkaar. Verspreid over het land nog wat files. En natuurlijk nog steeds op de A2 vanuit Maastricht naar Eindhoven. Want de weg is dicht bij knooppunt Batadorp na een ongeluk met vrachtwagens. En het blijft voorlopig nog wel even zo, want er wordt ook onderzoek gedaan naar de toedracht. Rijkswaterstaat schat dat de weg zeker tot 9 uur dicht is vanavond. Dus moet je omrijden via Venlo over de A67 en de A73. Spitsstrook van de A9 is dicht vanuit Amstelveen naar Alkmaar bij Akersloot in verband met de voetbalwedstrijd. AZ Anderlecht vanavond. Dat is op last van de politie. Dik 20 minuten vertraging daar. En een kapotte auto op de binnenring van de A10 West richting Zaandam. Bij Amsterdam Slotervaart 7 kilometer file met een half uur oponthoud. Want er zijn twee rijstroken dicht daar. Het is nu definitief. Het suikerfeest is morgen. In Saoedi-Arabië hebben wetenschappers een nieuwe maansikkel gezien. Het teken dat de Ramadan voorbij is. Als die nog niet zou zijn gespot, hadden de meeste moslims nog een dag moeten vasten. Veel moslims over de hele wereld kijken naar Saoedi-Arabië voor het begin en het einde van de Ramadan. Nieuws en Co. Op NPO Radio 1. Wie luistert, weet meer. Kinderen van groep 8 van de Anne Frank School in Leiden hadden vandaag hoog bezoek. VVD-minister Wiersma van Onderwijs. Hij woonde een gastles bij over de Holocaust. Het onderwijs over antisemitisme en discriminatie mag wel wat steviger, vindt hij. Helemaal achter in de klas zat ook onze verslaggever Mark Robin Visser. En mijn familie zat bij de allereerste. Aufmachen. Mijn oma was ontzettend snel. Die stopte. Esther Kars geeft een gastles op basisschool Anne Frank in Leiden. En ze gebruikt daarvoor ook het digibord waar ze filmbeelden op laat zien van haar vader. Stel je voor, je loopt over straat. Voor een motor met zijspan met twee gewapende Duitsers. Je wordt gedwongen daar te lopen. Niemand komt naar buiten. Niemand protesteert. Want niemand durft. De kinderen van groep 8 luisteren aandachtig en ze hebben zich ook voorbereid op deze les met een speciaal lespakket. Ja, nou, we hadden zo een soort boekje en daar gingen we een paar opdrachten uit doen. Plaatjes over de Tweede Wereldoorlog met Jodenster, plaatjes van Hitler, nazi-vlag, kamp Auschwitz volgens mij. We hadden ook nog een filmpje gekeken en daar werd ook een beetje uitgelegd hoe het was toen in die tijd. En in het boekje stond ook een vraag zoals... Als je één ding zou mogen meenemen, wat zou het dan zijn in de oorlog? En tussen die kinderen, vooraan in het klaslokaal, zit minister Wiersma van primair en voortgezet onderwijs. Dat is heel, heel waardevol wat zij doen. Het is ook heel aangrijpend als je in zo'n les zit en je ziet wat dat met de leerlingen doet, ook wat het met jezelf doet. Maar iemand die in haar familie iemand heeft, bijvoorbeeld je vader in dit geval, die de oorlog heeft meegemaakt en daar het verhaal over vertelt, dat komt aan. Dat boeit. Misschien vergeet je dat je leven lang wel niet meer. Wordt het moeilijker om dit onderwerp vooral bij jongeren onder de aandacht te brengen? Op sommige plekken ja. Je ziet plekken waar jongeren soms ook niet meer de betekenis van die oorlog weten of van symbolen. Of die symbolen gewoon maar gebruiken. Ik was laatst op een school waar ik zag een hand waar een hakenkruis op stond. En die stopte de jongen onder de tafel. Ik werd zelf ook ongemakkelijk. Ik dacht, moet ik dit nou bespreken of niet? Nou, dat ongemak zullen veel docenten nog veel sterker hebben. En op sommige scholen is er ook soms discussie over wat zijn die gruwelijkheden geweest. En dat hangt ook af van je eigen achtergrond. Maar welke achtergrond ook is, er zit voor ons allen die hele belangrijke les in van vrijheid en de gruwelijkheden waar we nooit aan toe willen geven. Ontmenselijking, dat je er niet meer toe doet. Dat mag nooit gebeuren. Discriminatie. En dat zijn dingen die herkennen heel veel mensen in de samenleving. Daar staan we met z'n allen ook voor om daar een vuist tegen te maken. En dat hoort juist in het onderwijs ook te gebeuren. Dus het is groter dan al dat andere. Hè? En juist omdat het zo groot is, moet het overal ook komen. Maar op sommige plekken is het wel extra hard werk om dat goed te doen. Er is een hot thema, dat noemen we nepnieuws en alles wat daaromheen hangt. Dat raakt ook dit thema en dit onderwerp. Hè? Houdt u daar ook rekening mee? Ja, ook dat zien we hier op de oorlog geplakt worden. En dat het misschien wel niet zo gebeurd is, dat soort verhalen. Exact. En die lees je natuurlijk op plekken. En dan moet je wel feiten en misinformatie van elkaar kunnen scheiden. En dat begint bij op school zorgen dat je die informatie en die feiten dan hebt kunnen krijgen. En de verhalen waarmee dat beklijft hebt kunnen horen. Terug naar Esther Kars, die gastlessen geeft. En ja, die gastlessen zijn voor haar elke keer weer een heel persoonlijke exercitie. Ja, het was veel moeilijker dan ik dacht. We worden ontzettend goed getraind door na de oorlog. Het verhaal wordt samen met je geschreven door iemand die dat echt kan. Maar ik had niet verwacht dat het bij mij zoveel emoties zou oproepen. Vooral om mezelf zover te krijgen om een Jodenster op te doen voor de klas. Dat heb ik heel extreem moeilijk gevonden. Maar ik vind het erg belangrijk om het wel te doen, omdat dat het echt heel goed visueel maakt van hoe je apart gezet werd als groep. Je noemde het al, na de oorlog is een stichting die deze gastlessen organiseert en ook de mensen traint om dat te doen. Ja, die kunnen lang niet alle scholen in Nederland bedienen. Hè? Daar is de organisatie gewoon te klein voor. Ja, dat klopt. We hebben heel veel gastsprekers. Ik meen dat er vorig jaar 700 gastlessen zijn gegeven. Maar daarmee bereik je nog steeds niet alle scholieren in Nederland. En ik ben ervan overtuigd dat dat wel heel belangrijk is. Maar realiseer je ook dat we dit allemaal als vrijwilliger doen. Maar het is belangrijk en het moet blijven. En nu kunnen we het nog vertellen namens onze ouders en grootouders. En over een paar decennia kan dat niet meer. Esther Kars was dat, over de gastlessen die zij geeft over de Holocaust. Feyenoord en AS Roma treffen elkaar vanavond voor de kwartfinales van de Europa League in het Romeinse Stadio Olimpico. De politie in Rome staat op scherp uit angst voor nieuwe ongeregeldheden. En ook de supporters van AS Roma hebben hun mening klaar over de Rotterdamse club en zingen op straat Odio Rotterdam. Dat betekent ik haat Rotterdam. Correspondent Helene Daans is buiten het stadion in Rome, waar straks gespeeld gaat worden. Helene, klinkt als een gezellige boel daar. Is het dat ook? Ja, nou, voorlopig is het nog wel gezellig, hoor. Los van die gezangen. Maar er verzamelt zich een aardige mensenmassa hier. En Odio Rotterdam is inderdaad wel het lijflied hier. Ik heb ook nog geen enkele Rotterdammer, nog niks van Nederlands gehoord. Er geldt een stadionverbod natuurlijk. En als Feyenoorder, als ik toch gekomen was, dan zou ik me hier echt wel in het hol van de leeuw voelen. Dus ik weet niet of ze uiteindelijk komen. Nee. Hoe heeft de stad zich klaargemaakt voor deze wedstrijd? Ja, er werd natuurlijk wel een beetje tegenop gekeken uit veiligheidsperspectief. Vandaar ook dat stadionverbod. Denk terug aan de rellen van 2015. Daar hebben de Feyenoorders geen beste beurt gemaakt in Rome. En dus had de politie nu alles op alles gezet om het veilig te laten verlopen. Fonteinen zijn afgezet, extra agenten op straat. Feyenoorders die werden zelfs in de luchthavens, in de stations opgespoord en geïdentificeerd. Om er zeker van te zijn dat ze geen geweld in de zin hadden. Dus de politie staat op scherm. En dat blijft ook vanavond zo natuurlijk, want het is onduidelijk hoeveel. Maar zeker is wel dat er enkele honderden Feyenoorders, ondanks dat verbod, toch naar Rome zijn gekomen. Nou, noem je net al even de rellen van 2015. Kun je ons nog heel even meenemen? Wat ging er toen ook mis? Ja, toen was er natuurlijk geen stadionverbod bij die wedstrijd. Toen waren iets van 6000 Rotterdammers naar Rome gekomen. En we hebben het toen helemaal verkeerd zien gaan bij de Spaanse trappen. Dat hele bekende plein en de Barcaccia-fontein uit de 17e eeuw. Daar werd toen glas naar gegooid. Er kwam tot confrontaties tussen de Feyenoorders en de politie. Die fontein is toen ook beschadigd geraakt. En daar komt natuurlijk het grote trauma vandaan van de Romeinse politie. En dat is wat ze koste wat kost willen voorkomen vandaag. En die paar honderd mensen, hoeveel weten we dus niet precies, maar in ieder geval die paar honderd die er dus zijn, mogen het stadion niet in. Waar gaan die Feyenoord supporters dan heen om te kijken zometeen? Ja, ik sprak gisteren nog een aantal Feyenoorders die toch van plan waren om met overgekochte kaartjes alsnog het stadion te betreden. Ik weet niet of ze dat nog steeds van plan zijn. Gisteravond is het hier en daar duidelijk geworden dat er toch een aantal ultra's van Roma op zoek waren naar Feyenoorders, op zoek waren naar confrontatie. Dus de politie heeft de Feyenoorders ook gewaarschuwd. Kom zeker niet naar het stadion. Waarschijnlijk is dat de meeste mensen gewoon in kroegen gaan kijken in de buurt van hun hotel. Maar als ze toch in dat geval staat de politie hier wel paraat om mensen op te pakken bij ongeregeldheden. Maar ze hopen natuurlijk dat de spanning tijdens de wedstrijd zich op de grasmat gaat afspelen en niet buiten het stadion. Dankjewel, correspondent Helene Daans. AS Roma Feyenoord, de returnwedstrijd dus in de kwartfinales van de Europa League, begint om 9 uur en is te volgen via een live blog op nos.nl, in de NOS-app en ook via Langs de Lijn en Omstreken hier op NPO Radio 1. En dit was Nieuws & Co. Straks, dit is de dag met Thijs van den Brink. Terwijl Rusland van de oorlog in Oekraïne een uitputtingsslag probeert te maken, ontvangt Oekraïne van veel landen extra militaire steun. Zo stuurt Nederland samen met Denemarken 14 tanks, maar ze zijn wel pas volgend jaar klaar. Of dat dan nog zin heeft, bespreken we zometeen in Dit is de Dag met Marten Kruijf en Rob de Wijk. Dat is straks na de hoofdpunten van het nieuws met Robert Baltus. Ik wens u een hele fijne avond. Tot morgen. NPO Radio 1. Sinds het begin van de metingen is er in de Alpen nog nooit zoveel ijs verdwenen als vorig jaar. Van de 130 kubieke kilometer zijn er 5 gesmolten, meldt de Europese klimaatorganisatie Copernicus. De oorzaken zijn minder sneeuw in de winter en een ongebruikelijk warme zomer. Het kabinet heeft voor compensatie van de gaswinningsschade in Groningen ruim 20 miljard euro over, melden bronnen aan de NOS. Daar moet ook het herstel van schade en versterking van huizen van worden betaald. Groningen had 30 miljard geëist, nog los van die schade en versterking. Het Europees Parlement heeft nieuwe wetten goedgekeurd waarmee fraude met cryptomunten moet worden aangepakt. Platformen die munten als Bitcoin en Ethereum aanbieden moeten gebruikers voortaan beter informeren over de risico's. En ook moeten ze meer doen om witwaswassers op te sporen. En de gier die vorige week ontsnapte uit diergade Blijdorp in Rotterdam is vanochtend gezien in een bos bij Burghaamstede in Zeeland. Toen medewerkers van Blijdorp aankwamen om de vogel te vangen, was hij alweer vertrokken. Het weer. Vanavond is het droog, maar vannacht gaat het weer regenen. Morgen vooral in het midden van het land regen bij een graad of 12. Op andere plekken meer zon en dan is het ongeveer 18 graden. Verkeersinformatie, Robert Vriesen. 200 kilometer file staat er nog op de Nederlandse wegen. Files worden nu al vrij snel korter, maar bij Eindhoven staat er nog flink vast. Want de A2 is dicht vanuit Maastricht naar Eindhoven na een ongeluk met vrachtwagens op knooppunt Batadorp vanmiddag. Je moet dus omrijden, dat doe je via Venlo, over de A67 en de A73. Er wordt ook onderzoek gedaan naar de toedracht, dus de weg blijft voorlopig nog wel even dicht. Op de A2 vanuit Utrecht naar Den Bosch bij Culemborg, 10 kilometer file met 20 minuten vertraging. Door een ongeluk daar zijn 2 rijstroken dicht. Het staat een kapot